राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी रविवार विक्रम संवत 2059 2 जून 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण के द्वारा हमारा प्रारब्ध बदल सकता है क्या? बदल सकता है, प्रारब्ध वक्र बदल गया, बदल जाता प्रारब्ध इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है, परंतु प्रारब्ध भोग निकाल देंगे बदले ही हो क्यों मंद भोग कर निकाल देना बढ़िया है बदला बदला वो निरर्थक परिश्रम है, निरर्थक कोई सार्थक नहीं है, सार्थक सीधी नहीं है। सार्थक भगवान में प्रेम होना है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जावे, आकर्षण हो जावे, भगवान प्रिय लगे, ये दामी चीज है। वो भगवान के प्रेम के लिए करना चाहिए, प्रारंभ मतलब क्या फायदा, संत महापुरुषों से ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त करें? वो महात्मा जैसे है वैसे बन जाओ, एक महात्मा ही चीज है संसार में। राजा तुझे वो राजा नहीं बनाता, धनी तुझे वो धनी नहीं बनाता, धनी बनाने में बाधा देता है। एक महात्मा ही है एक संसार में, जो तुझे कोई महात्मा बनाना चाहता है, ऐसा तुझे कोई है ही नहीं, कोई नहीं दुनिया, सब अपना मातहत बनाना चाहते है, अपनी चीज बताना नहीं चाहते। महात्मा खुली बताते है, खुली, क्योंकि उनको डर नहीं है कि भाई मेरी चीज ये ले लेगा ये ले लेगा। इस वास्ते महात्मा बनना शुरू है, कोई महात्मा मिल जाए तो उस महात्मा के तो मन में है कि और बताओ मैं और बताऊ महाराज नारायण नारायण। इस बात से महात्मा बन सकते हो आप, बिल्कुल सब सब स्वतंत्र है, सब मात्र प्राणी स्वतंत्र है, तत्व की बनना, जीव मुक्त बनना, महात्मा बनना, ये बात सबसे शुरू है, सबसे शुरू है सबसे, क्यों अपनी चीज है और अपनी चीज नहीं है। धन इकट्ठा करना अपनी चीज नहीं है, यश पढ़ना यश वाह वाह अपनी चीज नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है, परमात्मा की सेवा है। वो आप बन सकते हो पूरे, उस पर आपका अधिकार है, मात्र प्राणी का, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो कोई हो स्त्री हो पुरुष हो पूरा अधिकार है। और महात्मा ही ऐसे है जो अपनी खुद करके चीज बताते हैं, और संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो अपनी बात दूसरे को बताता हो, छिपाएंगे मानव छिपाते नहीं। हर अधिकारी ना पा भाई घूट वो तत्व न संत भाई गुरु तत्व में साधु संत अपने सिखाते रहे, गुरु तत्व को सिखाते रहे, खुला करे रहे, खुला सब करे। इस बात से महात्मा सब कैसे बन सकते हैं, सब कैसे हो सकते। आपके मन में आती होगा सुन करके कि हम भी महात्मा बन जाए, तो बात बताऊं सीधी सीधी, आप महात्मा बन सकते। त्याग करना पड़ेगा, त्याग और त्याग करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, ये अंत में सबको छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा ही पड़ेगा ही। साथ में कोई रख सकते नहीं, जो आपका त्याग कर रही है निरंतर उस वस्तु का त्याग करना है, जो निरंतर आपका त्याग कर रही है उस वस्तु का त्याग करना है। किस वस्तु का? जो आपका त्याग कर रही है, आपका शरीर त्याग कर रहा, आपकी जितनी वर्षा है इतने खत्म हो गए और वे भी खत्म हो रहे हैं। आपका त्याग कर रहे हैं, उनका त्याग करना है। आप तत्व तो हो जाएंगे, भूत हो जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं है मेरा। आप पहले बताओ आप कि आपकी चीज क्या है, खुली बताओ, खोलो आप भी। जैसे मैं बात खुली कहो तुम भी खुली कहो, तुम्हारी क्या चीज है संसार में, क्या चीज है तुम्हारी, बताओ बोलो क्या चीज है, आपकी चीज क्या है बोलो। रुपये आपके हैं, भाई बंधु आपके हैं, कुटुंबी आपके हैं, घर आपका है, जमीन आपकी है, जायदाद आपकी है आपकी, कहो की हिम्मत है, कहो आपकी है क्या, क्या चीज है आपकी बताओ, बताओ सोरे बताओ आपकी चीज क्या है। एक कौड़ी आपकी है नहीं, उनको मेरी माना जाएगा, जो मेरी नहीं है उसको मेरी मान रखा है, वो मेरी करे मेरी मानना, इतनी बात है, सब बात इतनी है। आपकी चीज नहीं है उसको अपनी अपनी मत बात बनाओ, आप मालिक मत बनाओ, आप मालिक हो नहीं। लखपति करोड़पति दिवालिया हो गया सफा, आपका धन आपका नहीं है, आपका कुटुंब आपका नहीं है, आपका घर आपका नहीं है, आपकी जमीन जायदाद आपकी नहीं है, आपने मान रखी है, इन कब्जा छोड़ दो मन से, इन पर कब्जा छोड़ दो, परमात्मा प्राप्त किया एकदम बिल्कुल संदेह किंचित मात्र नहीं है। केवल इन चीजों को अपनी मानते हो, ये गलती है। संसार अपनी चीज कोई नहीं है, सब छूटेगी, सब छूटेगी, सब छूटेगी, रुपया छूटेगा, घर भी छूटेगा, जमीन भी छूटेगी, सब छूटेगा, कुटुंब सब छूटेगा, सब छूटेगा, उन्हें वो पहले से भगवान में अर्पण कर दो, मेरा नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। नहीं छोड़ो तो यही तो छूट जाएगा, ये तो छूटेगा ही। बताओ आप कौन सी चीज रख सकते हो, आप रख सकते हो चीज बताओ, सकते अपने पास आप रख सकते नहीं, और सब छूटेगा उन चीजों को छोड़ दो, प्राप्ति हो जाए परमात्मा की, छूटेगा जरूर छूटेगा, आपके पास रहेगी नहीं, जो नहीं रहेगी उसको छोड़ दो, इतनी बात है, इतनी बात है। आपने अपना मान रखा है, वे अपनी नहीं है, आपकी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, सब छूट जाएगी, उनको मन से आज छोड़ दो, आज आज अभी अभी इसी क्षण, इसी क्षण प्रभात में प्राप्ति हो जाए। बाधा आपने लगाई है, दूसरी जो अपने मत मानो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो बात है, निहाल हो जाओ आप, कोई चीज आपकी है नहीं, सब छूटेगी, नहीं छूटेगी, बोलो आप बोलो इतना कि ये रुपया हम बनाओ छोड़ेंगे नहीं, बताओ ऐसी चीज बताओ कि हम नहीं छोड़ेंगे, ये साथ में रखेंगे, ऐसी हिम्मत है बताओ, सब छूटेगी, सब छूटेगी, सब छूटेगी, आप बताओ कौन सी छूटेगी जी, आप किस वस्तु को आप साथ में रख सकते हो, बोलो, माँ को साथ में रख सकते हो, कुटुंब को साथ रख सकते हो, जमीन को साथ रख सकते हो, घर को साथ रख सकते हो, स्त्री को साथ रख सकते हो, रुपयों को साथ रख सकते हो, कोई चीज को साथ रख सकते ही नहीं, ये सूटेगी से भी उनको छोड़ दो, परमात्मा प्राप्त हो जाए एकदम, आपने हार रखनी है, दूसरी अपनी मार रही है, सब अपनी मार, अपनी मत मानो, अपनी मत मानो, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है भाई, भगवान ही है, भगवान को दे दो, माया को दे दो, प्रकृति को दे दो, जनता को दे दो, तीन है, एक जनता को दे दो कर्म योग, माया को दे दो ज्ञान योग, और भगवान को दे दो ये भक्ति योग, जनता सब लेने को तैयार, भगवान लेने को तैयार, प्रकृति देने को तैयार, आपको निर्विकल्प करने के लिए सब कृपालु है, सब कृपालु, सब देते हैं, समर्थ रामदास बाबा थे, समर्थ रामदास जी, समर्थ रामदास जी, शिवाजी थे उनके शिष्य, तो महाराज हमारे काम बहुत है, तुम्हारे काम बहुत है, हमारे भी तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ कि आज से आपका सब राज्य आपका, बंगाल बंगा झंडा फहरा दिया और सब चीज महाराज कर दी, अब तुम क्या करोगे, मैं खुश ही कर रहा, हमारे घर में कुछ है ही नहीं, राज का काम था वो सब आपको दे दिया, हमारा कोई काम नहीं, तो चलो साथ में, ऑटो मांगता ऑटो दाग रहे, बाटी बना लुखी बाटी तुम ही खाओ, हमें खाओ खाओ, कहीं तो मेरा साथ में, अब क्या करोगे, मेरा मेरे करने काम है ही नहीं, तो राज संभाल जाओ, हमारा राज्य, राज्य हमारा संभाल, संभाल ठीक है, महाराज का राज्य संभाल लेगा, सब ऐसा मेरे को दे देना, कितने आए हुए, कितना व्यय होगा, कैसा होगा, सब आपका ही है महाराज, हमारा तो है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारा आपका है, हमारा काम करो, काम करो, ऐसे आपका देखो प्रकृति लेने को तैयार, संसार लेने को तैयार, और भगवान लेने को तैयार, आप जिसको चाहो दे दो, आप न्याय हो जाओगे, आपका जहां विश्वास हो वहां दे दो, भगवान पर हो भगवान को दे दो, प्रकृति पर हो प्रकृति को दे दो, संसार हो संसार दे दो, संसार दे दो कर्म योग, प्रगति को दे दो ज्ञान योग, फिर भगवान को दे दो भक्ति योग। योगास्त्रयो मया प्रोदानेन श्रेयो विदित्या ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नो नान्यो अन्योपाय सुकर्षित। भागवत माता आप दे दो अभी अभी अभी अभी समर्थ रामदास जी महाराज बड़े संत बड़े संत के सिवा मैं दे दो। बड़े खुश हुए बड़े राजी हुए भगवत दिया आप महाराज आप क्या करो हमारे कारण सुने क्या जाओ राज में काम करो जो आप ऐसे दे दो प्रकृति को दे दो चाहे संसार को दे दो चाहे भगवान को दे दो सबसे बढ़िया है भगवान को दे दो अपने निश्चय को जाओ निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ निशंक हो जाओ निर्मम निराकार निरंकार निशोक निशंक मोह हो जाएगा आनंद हो जाएगा अभी आनंद हो जाएगा अभी अभी अभी आनंद हो जाएगा कि हमने सब भगवान को दे दिया कोई हानि नहीं होगी ऐसे हानि होगी तो छूटेगा सबका सब छूटेगा देना ही पड़ेगा। आज ही अभी अभी इसी क्षण ही मुक्त हो जाओ मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए बस दो मांगते जी एक मुक्त हो गए जड़ता का संबंध विच्छेद कर दिया बस मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए सब काम ठीक हो जाएगा। बोलो शंका हो तो बोलो इसमें शंका हो तो बोलो इसमें जो शंका होती हो वो बोलो संदेह हो वो बोलो एकदम है भगवान ही सब चीज भगवान ही है। आपने केवल अहंकार कर रखा है मेरी मेरा मान रखा है आपकी चीज है नहीं आप है नहीं आप बस रहेगी नहीं रहेगी नहीं आप है ही नहीं आप बस रहेगी नहीं चाहे तो तीन और तीन चीज होंगे चाहे तो चीज चली जाए चाहे आप मर जाए शायद दोनों मर जाए ये होगा अंत में ही होगा पांचों कौड़ी एक रहेगी नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं रहेगा। महाराज आकर मल गई और मार ली थे सिकंदर चला तो धन्यवाद खा ली थे रखने वाला हो तो बोलो हम कोई भी हम दो धन को रख रहे नहीं रहेगी और नहीं रहेगी उसे त्याग करना में क्या कठिनता है जो नहीं रहे उसे त्याग करने में कठिनता क्या है हमारी नहीं है मान लिया काम मान लिया रहेगा ही नहीं शरीर भी नहीं रहेगा धन भी नहीं रहेगा घर भी नहीं रहेगा कुटुंब में नहीं रहेगा, भाई बंधु माता पिता नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं। जो वास्तव में नहीं रहने वाले हैं उनको छोड़ दो, और रहने वाले उनको पकड़ो। रहने वाले एक भगवान है, इतनी सरल बात है, सीधी बात। जो निरंतर आपका त्याग कर रहा है, आपका त्याग निरंतर कर रहा है, संसार सब त्याग कर रहा है, आपको केवल हिम्मत करनी है और उसने त्याग काफी हो रहा है। आपके पास रहेगी नहीं, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, क्या रहेगा बताओ? या धन को पास में रख लोगे, या जमीन को पास में रख लोगे, शरीर को रख लोगे, क्या समय लगा में कुछ नहीं रख लोगे। सब छूट जाएगा, छूटने वालों को छोड़ दो बस। नहीं छूटता वो रेवानो, नहीं छूटता भगवान, वे रहेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में रहते परमात्मा। नर्क में जाओ तो साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहेंगे, सूरज लगने तो साथ में रहेंगे। साथ रहना क्यों भगवान है, उनके पास कोई साथ में रहने वाला नहीं है। शंका करो, शंका होती है, क्या धन को रख लोगे, क्या कुटुंब को रख लोगे, घर को रख लोगे? परमात्मा रहेगा, परमात्मा और कोई रहने वाला नहीं, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं रहेगा। सब छूटने वाला है, छूटने वालों को छोड़ दो। जो आपसे दूर हो रहा है उसको छोड़ो, उसको अपना मत मानो। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। शरीर भी छूट रहा है, जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष तो खर्च होगी आपसे, उम्र में से ही, उम्र में से ही उतने खर्च हो गए, तो खर्च हो रहा है। अरे छूटते ही राम नाम सत बोल जाएंगे, छोड़ दो। जो छूट रहा है उसे छोड़ दो, घाटे की बात है नहीं, घाटे की बात नहीं है। जो छूटती है चीज उसको छोड़ दो, जो आपको छूटती है उसको छोड़ दो, घाटे चीज कोई घाटा नहीं, केंद्रित माता कोई कमी नहीं आएगी। निहाल हो जाओगे, शंका बोलो, ये छोड़ना ही पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो पहले से छोड़ लो, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो इतना जाएंगे बामर, तेरे को सब छोड़ देंगे, सब घर वाले धन घर सब आपको छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा, साथ एक भगवान देगा। ये बात विचारो, खूब विचार लो, खूब विचारो, विचारो, विचार कर मेरे उतर दो, क्या रख सकते हो आप, अपना क्या है, अपना क्या है बताओ, अपनी चीज अपना ये है। छूटे के लिए छोड़ना है, छोड़ने वाली को छोड़ना है, और भगवान का नाम बोलो, वो ले कीर्तन करो प्रेम से फायदा होगा। अदम से अदम नीच नीच उद्धार करने वाले सबका कल्याण करने वाले भगवान है। किसी का त्याग नहीं करते सदा सबको अपने साथ रखते हैं ऐसे भगवान को याद करो। राम राम राम राम राम राम राम।